निरुक्त स्वाध्याय। चले आगे। कतपयम अगला शब्द है, सातवां शब्द छठे अध्याय का। कतपयम केचिदित्था कतपयम शयानम सुखपयसम। कतपयम का अर्थ है सुखमस्य पयः, सुखप्रद जल वाला, मीठे पानी वाला। इस लेख का इत्था इस प्रकार त्यमचित, त्यद शब्द का त्यम रूप बनता है। इस मेघ का माने इस प्रकार त्यमचित कतपयम उस मधुर जल वाले शयानम अंतरिक्ष में लेटे हुए मेघ का, अंतरिक्ष में विद्यमान मेघ का, असूर्य तमसी सूर्य रहित अंधकार में वावृधानम बढ़ते हुए को पूरा मंत्र बत्तीस छः यद शब्द का बहुत प्रयोग है इस सूक्त में। त्यमचिदित्था कतपयम, त्यम मनी उसको निश्चय ही सचमुच कतपयम सुखों का पान करने वाला शयानम लेटा हुआ, असूर्य तमसी वावृधानम अंधकार में सूर्य रहित अंधकार में स्थान में जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसको द्वितीयांत है शयानम वावृधानम कतपयम कमचित मंदानो वृषभासुतस्य, उसको निश्चय से हर्षित होता हुआ कमचित मंदानो वृषभा सुख वर्षक सुतस्य सोमपानस्य उच्च इंद्रो अपगुरिया जघाने, ऊंचा वज्र को ऊंचा उठाकर उच्च अपगुरिया, अपगुरिया का अर्थ है गुरी उद्यमने, इंद्र ने वृत्र वज्र को ऊपर उठाकर जघाना वृत्र को मार डालता है। आसुरी शक्ति को अंधकार और अज्ञान प्रिय होता है, वो प्रकाश और ज्ञान से परे अंधकार और अज्ञान के स्थान में बढ़ती और परिपुष्ट होती है। आसुरी शक्ति को अंधकार अज्ञान प्रिय है और प्रकाश और ज्ञान से परे जो अंधकार और जो अज्ञान है उसके स्थान में बढ़ती है परिपुष्ट होती है। परमेश्वर के द्वारा सबके लिए प्रदान किए हुए जो सुख साधन है उनको अपने नीचे दबाकर उन पर लेट जाती आसुरी शक्ति और उन सुखों का केवल स्वयं उपभोग करती है आसुरी शक्ति। तो अपने लिए ही जीने वाली ऐसी जो स्वार्थी आसुरी शक्ति है उसको सुतस्य भक्ति रस रूपी सोम के पान से आनंद विभोर होकर सुखों की वर्षा करने वाला वृषभ, वो जो परमेश्वर है, वो जो वज्र है, अपनी न्याय व्यवस्था के उच्च प्रभाव से परमेश्वर जघाने उसके उस आसुरी शक्ति को नष्ट कर डालता है। यहाँ पर वृत्र जो है वो आसुरी शक्ति के लिए यहाँ पर कहा, और इंद्र अपनी न्याय व्यवस्था रूपी वज्र के द्वारा उसको नष्ट कर देता है। जो आसुरी शक्ति अंधकार में बढ़ती है, सूर्य तमसी वावृधानम, अंधकार में सूर्य रहित स्थान में जो बढ़ रही है और सुख के साधनों को अपने अधीन करके जो आसुरी शक्ति विद्यमान है, सुखों को पान करने वाले उस कतपयम शयानम कमचित मंदानो वृषभा, ये जो हर्षित होने वाला मंदान है, सोम के पान से हर्षित होने वाला जो वृषभ है, कमचित मंदानो वृषभा उच्च अपगूर इंद्रो जघान, तो इस मंत्र में ये दिखाया है कि आसुरी शक्ति और वृत्र, आसुरी शक्ति और इंद्र का जो युद्ध है वो निरंतर जो चलता रहता है विविध रूपों में। तो एक तो ये विशेषता दिखाई, जैसे कि मेघ और इंद्र को भी देखते हैं तो जब आकाश में बादल बढ़ता है, वृत्र का राज्य होता है, तो अंधेरा छा जाता है, सूर्य ढका जाता है। तो असूर्य तमसी वावृधानम, ये जो मंत्र में एक शब्द आया असूर्य तमसी वावृधानम, सूर्य रहित अंधकार में स्थान में वो बढ़ता रहता है वृत्र। और इंद्र दूसरी तरफ कहा सुतस्य तम मंदानो वृषभा, ये जो वृषभ इंद्र है सुख की वर्षा करने वाला, सुतस्य मंदान सुतस्य सोम के पान से हर्षित होता हुआ मंदान है, हर्षित होता हुआ जो ये इंद्र है सुख वर्षक, ये सोमपान क्या है इंद्र का? आदिदैविक जगत में तो सोमपान यही होना चाहिए कि जो यहां से पार्थिव जगत से जो वाष्प बनकर के ऊपर जो पानी जाता है, यही इंद्र का सोमपान होना चाहिए आदिदैविक जगत में। तो सोमपान से हर्षित हुआ जो इंद्र है वो अपना वज्र उठा करके उच्च अपगूर्य वृत्रम जघाना, वृत्र को मार देता है और वृत्र जो है यहां पर बरस पड़ता है, मेघ बरस पड़ता है। वृत्र वो उस मेघ का नाम है जो पानी को नीचे नहीं आने देता, मेघ की वो अवस्था जो जल को नीचे नहीं आने देती, जल रुका रहता है, उस अवस्था को वृत्र कहा है। तो आदि दैविक जगत में वृत्र इंद्र और वर्षा, ये हमको देखने को मिल रही है कैसे वर्षा होती है। विद्युत के प्रहार से मेघ बरसने लगता है, यानी हट जाता है, वो वृत्र हट जाता है। यही सब दृश्य हमें आध्यात्मिक जगत में भी देखने को मिलता है, वृत्र इंद्र आत्मा, और ये जो वृत्र है पाप अज्ञान में बढ़ता है, प्रकाश रहित अज्ञान में बढ़ता रहता है, और वो कतपयम सुख पयसम सुखम अस्य पयः, सुखों का पान करने वाला ये जो कतपयम शयानम, यहां पर इसी के लिए वृत्र के लिए ही ये शब्द डाले जा रहे हैं। त्यमचिद इत्था, इस प्रकार, या इत्था का अर्थ सचमुच ऐसा भी अर्थ है, तमचिद इत्था कतपयम शयानम, वो सुखों का पान करने वाला जो ये वृत्र है जो लेटा हुआ है, पानी को नीचे नहीं आने देता और अंधकार में बढ़ता चला जा रहा है, सुतस्य मंदानः तमचित सोम के पान से हर्षित हुआ हुआ ये जो वृषभ है, सुख की वर्षा करने वाला वृषभ है, तम चित इंद्रः उच्चैरप गूर्य जघान। तम जो है यहाँ पर उस वृत्र की पहली पंक्ति में जिस वृत्र का वर्णन किया उसी को दूसरी पंक्ति में तम शब्द से कह रहे हैं। उस वृत्र को इंद्र अपने वज्र को ऊंचा उठाकर मार डालता है। तमचित ये ऊपर वाली पंक्ति में जिस वृत्र का संकेत है उसको तमचित कह रहा है, और मंदानो वृषभा सुतसित ने ये तीन शब्द इंद्र के लिए कह रहे हैं। सुतस्य मंदान वृषभा इंद्र प्रथमांत जो शब्द हैं। तम अपगूर्य तम अच्छा इंद्र वज्रम अपगूर्य वज्र को ऊपर ऊंचा उच्चैर अपगूर्य वज्र को ऊपर उठाकर तमचित जघान उस वृत्र को मार डालता है। तो वृत्र अपने ही सुख की देखता है, आसुरी शक्तियां, या वृत्र अपने ही सुख को देख रहा है, दूसरे के सुख को नहीं देखता, आत्मा के सुख को नहीं देखता, ऐसा यहाँ पर कहा। इंद्र माने आत्मा, वृत्र माने जो पाप शक्ति, हमारे मन में जो आसुरी भाव हैं, हमारे मन हमारे अंदर जो मन के जो आसुरी भाव हैं, जो आत्मा से विमुख जो सुख के जो भाव हैं, स्वार्थपूर्ण जो भाव हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो इसमें रस लेने के जो भाव हैं, वृत्र ने जो आत्मा से जो जल की वर्षा होनी चाहिए थी हमारे ऊपर, मानी हमारे ऊपर से अभिप्राय है मन प्राण इंद्रियों के ऊपर, शरीर के ऊपर, मन प्राण शरीर इंद्रियों के ऊपर जो आत्मा से बहने वाले जल की वर्षा होनी चाहिए थी, सुख की वर्षा होनी चाहिए थी, उस सुख की वर्षा को पाप भाव रोके रहते हैं, स्वार्थ भाव, मन के अंदर जो स्वार्थ भाव है, पाप भाव है, वही वृत्र है, तो वो रोके रहता है। इंद्र से आने वाले सुख को, इंद्र से आने वाले ज्ञान जल को रोके रहता है पाप भाव। वृत्र रोकने वाला मेघ, रोकने वाला जल को रोकने वाला रूप मेघ ही ठीक है। तो इंद्र और वृत्र का युद्ध दिखा रहे हैं एक प्रकार से। तो ये जो वृत्र है इसको दिखाया कि ये कतपयम जल को रोके हुए हैं, कतपयम शयानम, सुख अस्य पय इति निर्वचनम्, सुखम अस्य पय मेघोभिधेय सुखम अस्य पय, इसका जो पय है वो सुखकारी है, सुखों को पीने वाला सुखम अस्य पय, इसका जो जल है वो सुखकारी है, इसलिए इसको मेघ कहते। कत सुख करम पयो अस्य तम, सुख कर पय है जिसका, मेघ हो गया। हाँ ये मेघ हो गया और इधर इंद्र हो गया। तो ये बताया ये जो है बढ़ता रहता है, सूर्य तमसी वावृधानम, ये मेघ तभी बढ़ता है ना, सूर्य वो दृश्य हमारे सामने रखे जा रहा है कि जैसे मेघ बढ़ रहा है असूर्य सूर्य रहित अंधकार में जो स्थान हो जाता है तब ये बढ़ता रहता है, मेघ बढ़ता रहता है। असूर्य तमसी वा वृदानम, ये शब्द है यहाँ पर, मेघ की स्थिति दिखा रहा है। दूसरा चरण मंत्र का दूसरा चरण, असूर्य तमसी वा वृदानम और त्यमचिदित्था सचमुच वो कत्पयम सयानम, ये वृत्र की स्थिति दिखा दी। और मंदानो वृषभसुतस्य, इंद्र की स्थिति दिखा दी। सुत के सुत माने सोमपान से हर्षित होने वाला जो वृषभ इंद्र है, वृषभ माने सुख की वर्षा करने वाला इंद्र है, इंद्र को सुख का वर्षक कहा है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो सुख का वर्षक है, वो क्या कर रहा है, वज्रम उच्चैर अपगूर्य जघान तम जघान, वज्र को ऊपर उठाकर अपने अपना जो आत्मबल है उसको ऊपर उठाकर वृत्र को मार देता है। तो इंद्र तो आत्मा होगा, अपने उस आत्मबल को ऊपर उठाकर जो आत्मबल था उसको इंद्र प्रयोग करता है और वृत्र को मार डालता है, मानी पाप को मार डालता है। यहाँ तो पाप है, इंद्र का आत्मबल, इंद्र और उसका बल, इंद्र जो है अपने बल का प्रयोग करके पाप को नष्ट कर देता है। वृत्र को नष्ट करता है, ऐसे ये भी आत्मा भी इसको नष्ट करता है। लेकिन ये जो पाप के लिए हमने, और मेघ के लिए कहा गया है सुख, उसका पह सुख है, सुखद है। अभी पाप में वो चीज क्या लेंगे हम, सुखद पह इसमें क्या है उसकी, मेघ स्वयं सुख करनी है ना, मेघ का नष्ट होना सुख कर है, तो मेघ नष्ट होगा तो जल बरसता है ना जी, तो ऐसे ही पाप नष्ट होगा तो ज्ञान मिलेगा तो सुख होगा। लेकिन यहाँ कत्पयम तो सीधे सीधे मेघ के लिए कहा गया है जी, तो पर वो सुखकारी जल वाला है ना, वो स्वतः मेघ जो रूप है वो उसका सुखकारी नहीं है ना, मेघ रूप में वो सुखकारी नहीं है, लेकिन वो जल से ही बना है, उस सुखकारी जल से ही बना है, वही उसका स्वरूप है, रुका हुआ है, इतना ही तो दोष है उसका, है तो सुखकारी जल ही, वो शुद्ध जल है, तो इसमें पाप के अंदर ये कैसे घटेगा। आत्मा की दो तरह की शक्तियां हैं ना, देव और असुर, आत्मा के साथ, आत्मा में असुर भी वही रहता है और देव भी वही रहता है, तो उसकी जो आसुरी शक्ति है वो भी वही है, और जो दैवी आत्मा का जो दैवी सुखकारी रूप है वो भी वही है, तो दैवी रूप को रोकने वाला है ये जो आसुरी रूप है। वो तो आत्मा में हुआ, ये इंद्र अलग चीज है, या मेघ वृत्र अलग चीज है, मेघ में वृत्र में हमें वो चीज देखनी होगी, इससे तालमेल दृष्टांत का जो है वो, आत्मा का आत्मा के साथ जो वृत्तियां हैं, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति जी, तो दैवी वृत्ति तो सुखकारी जल का रूप है और आसुरी वृत्ति उस सुखकारी रूप को बहने से रोके हुए है। आत्मा की जो वृत्ति है, आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो वृत्ति है, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, तो दैवी वृत्ति को रोके हुए है आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति को कत्पयम कह रहे हैं। अगर वो दैवी वृत्ति कत्पय है तो वही वृत्र मेघ कहलाएगा, उसको रोकने वाली जो शक्ति है नीचे वो अलग हो गई ना जी, उसी की दो, उसी आत्मा के साथ संबद्ध दो वृत्तियां हैं, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति को आसुरी वृत्ति रोके हुए, वो आत्मा को तो हमने इंद्र की तरह से ले लिया। हाँ, आत्मा को इंद्र की तरह, उसकी जो वृत्ति है, उसकी जो वृत्ति है दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, वो वृत्ति माने आसुरी वृत्ति को, आसुरी वृत्ति को वृत्त के रूप में देख रहे हैं, और जो दैवी वृत्ति है उसको कतपय जल के रूप में। आत्मा उसकी दो वृत्तियां, उनमें से एक वृत्ति कतपयम, और उस कतपयम को रोकने वाली आसुरी वृत्ति, तो आत्मा उन आसुरी वृत्तियों को तोड़ देता है, तो जो दैवी वृत्ति है वो बहने लगती है। नहीं बन पा रहा क्या? नहीं पूरी तरह। वो इंद्र है, इंद्र ने इसको किया, जल आएगा कहीं और भूमि के ऊपर, वहां वो आत्मा में ही पहुंच रहा है, इंद्र में ही पहुंच रहा है वो जल। हमारे ऊपर वर्षा मानी मन प्राण इंद्रियां शरीर, ये सारा जो अस्तित्व है हमारा, उसके ऊपर वर्षने लगता, हमारा मान, हमारी बुद्धि, प्राण इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा जो ये अस्तित्व है उसके ऊपर बरसने लगता है। वो दैवी वृत्तियां हमारी बुद्धि को, प्राण को, अहंकार को, हमारी इंद्रियों को, सबको आप्लावित कर लेती हैं। आसुरी वृत्तियों को हटाने से दैवी वृत्तियां बहने लगती हैं। वृत्र और इंद्र के जो आलंकारिक वर्णन है वो तो वेद में भरा ही है, स्वामी दयानंद ने भी उन्होंने वो उसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस अलंकार को दिया है। हाँ, ये तो बस अब हमें देखना है, जितना हमारी बुद्धि काम कर रही है तो ऐसा ही लग रहा है कि वृत्र मानी आसुरी वृत्ति, और आसुरी वृत्ति के साथ ही तो दैवी वृत्ति चिपकी रहती है, माने साथ में वहीं तो रहती है। तो आसुरी वृत्ति, उसमें से यदि भाव हमारा बदल जाता है तो वही दैवी वृत्ति हो जाती है। भाव का ही अंतर है सारा, हम किस भाव से देख रहे हैं इसको, पूरे घटनाओं को। के मेघ में को जो बरसने से रोकने वाला है कोई तत्व, हाँ वो वृत्र होगा। हाँ, मैं भी ऐसे ही बोल रहा था, फिर आप बोले कि मेघ ले लो, मैं ऐसे ही कह रहा था, रोकने वाला आवरक तत्व वृत्र है। आवरक तत्व वो रोकने वाला मेघ, ऐसा ना वो मेघ को तो रोकने मेघ वाला विशेषण बन रहा था उस समय, मेघ का आवरक, आवरक तत्व हो गया। मेघ सामान्य रूप से कर देते हैं, बाकी वृत्र तो आवरक रूप ही है उसका। हम ऐसे नहीं समझ सकते कि वृत्र में या मेघ में दो चीजें हैं, एक उसका सुख देने वाला रूप भी है, एक उसमें बाधक तत्व भी है, आवरक तत्व है जी। मेघ जब तक बरसता नहीं है तो रुका रहता है, पानी वहीं रहता है, और आवरण से ऊपर पानी है, आवरण को तोड़ दिया तो सुखकारी पानी बरसने लगता है। ये तो सीधा वो योग दर्शन में जो चौथे पाद में वो सूत्र है ना, प्रकृति जात्यंतर परिणामा प्रकृतिया पुराच्छ, अगला सूत्र है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता स्वरूप आ रहा है। निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्र, प्रकृति नाम जो प्रकृति नाम निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेद, ये जो आवरण है यही वृत्र है, उसको हम भेदन कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया से आप बता रहे हैं इसमें दृष्टांत से दृष्टांत को समझाने का प्रयास हो रहा है। दृष्टांत पहले समझ में ले लिया जी, और उससे दृष्टांत को समझाने का, जैसे दृष्टांत है ये, उसको दृष्टांत को पहले यहां निश्चित हो जाए, फिर वैसा वहां घटना चाहिए, जहां घटेगा वहां पर वो लगे जी। ये थोड़ा जटिल है ना, अदृश्य दृष्टांत, और वो दृष्टांत जो है दृष्ट है हमारे सामने है। इसमें गुरुजी एक चीज पूछनी है, विद्युत के प्रहार से जो मेघ से बरसात होती है तो ये सदैव तो नहीं देखा जाता कि विद्युत जब प्रहार करती तभी वो बादल, ये तो हमेशा होता होगा, ये तो पक्का है, जब जब विद्युत प्रहार करेगी तभी वर्षा होगी, इसमें तो व्याप्ति घटनी चाहिए। नहीं वो आकाश में भी देखते हैं, बादल आया बिजली नहीं चमकी तो, लेकिन बरसात बिजली तो चमकती है उसमें, बहुत ज्यादा नहीं तो नहीं, थोड़ी भी न को हमको सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। ये अब आगे थोड़ा देखेंगे इस बिंदु पर, नहीं अभी तक का तो ऐसे इस पर देखेंगे, प्रच्छन्न हो तो पता नहीं, लेकिन यूँ पता नहीं लगता है बहुत बार, बिजली तो कभी कभी कड़कती है, कई बार बहुत तेजी से बादल आए, हवा भी इतनी तेज नहीं चली, बिजली भी नहीं कड़की न चमकी और बरसात बहुत तेजी हुई, थोड़ा यहाँ से दूर उसने प्रहार किया और वायु से बह करके वो आ गया हमारे से। ये तो विस्त कल्पना, मतलब संभावना को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा देखा नहीं जाता है ऐसा। तो यहाँ पर भी अच्छी वृत्तियां तो बहती रहती है, ये तो उस समय का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं जब अच्छी वृत्तियों को बुरी वृत्तियां रोक लेती हैं। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि बिजली कड़कती रहती है, बारिश नहीं होती है। नहीं यहाँ तो पीली नीली की बात ही नहीं है, यहाँ बिजली चमकने न चमकने, नहीं इसमें सबकी सबकी बुद्धि लगनी चाहिए इसमें, मतलब आप लोग भी मदद करो सब मिलकर के, ऐसा जिम्मेदारी एक की नहीं है यहाँ। ये ऐसा पाठ है इसमें एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सहायता ही तो कर रहे हैं जी, ये जो चर्चा चल रही है जी जी वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि जो समस्या लग रही है कि उस वहां तक पहुंचने के लिए ही तो जी जी बात चल रही नहीं, है। मैं भी ऐसा ही समझ रहा हूँ। चार लक्षण बताए, एक तो केवल वायु आंधी आती है, एक से तेज वर्षा होती है, ये वो तो ठीक हो गया, कह रहे हैं कि विद्युत होगी तो बारिश होगी ही, ठीक है उसको स्वीकार कर लिया। वाताय कपला विद्युत आतपाय तिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया, मेरे मुख से ऐसे निकल गया था ना। जब जब बारिश हो तब तब विद्युत होनी चाहिए, बात का व्यभिचार है, उससे पहले जो इन्होंने बात उठाई थी ना कि बादल होते हैं, बारिश होती है और विद्युत नहीं होती है, जब जब बारिश हो तब तक विद्युत हो, वो भी तो नहीं देखा जा रहा है ना, दो तरह से व्यभिचार दिखाया था विद्युत। ऐसा नहीं है, यहाँ गुरुजी ने जो कथन कहा, मैं जो ये रूपक यहाँ पर प्रस्तुत किया, इंद्र तो परमात्मा या आत्मा जो भी आपने, परमात्मा भी ले सकते हो आत्मा भी ले सकते हो, इंद्र परमात्मा का रूप है या आत्मा का रूप है, वृत्र जो है वो जो अच्छी वृत्तियों से रोकने वाला जो धर्म है वो वृत्र है, अच्छाई को पुण्य को बहने से जो रोक रहा है वो वृत्र है, ये तो मुझे स्पष्ट हो रहा है कि पुण्य को बहने से रोकने वाला जो धर्म है वो वृत्र है, वो अविद्या है और पुण्य है विद्या, शुभ है विद्या, तो विद्या को जो रोकने वाला धर्म है वो अविद्या है, तो अविद्या पर प्रहार करेंगे तब विद्या बहने लगती है, विद्या को कतपयम कहा है यहाँ, और कतपयम लेटा हुआ है वहां पर, है उपस्थित है वहाँ, यस्मिन ऋचा साम यजुंसी, वो है वहाँ पर। अच्छा कत्पयम वृत्र को तो कत्पयम कैसे कहेंगे, है तो सुखमय जल वाला पूरा मेघ ले सकते हैं। दो धर्म है, वो किसी एक में है। हाँ, जो अविद्या है या और साथ में शून्य है, जो भी ये कहीं और है किसी एक को, कोई ऐसी चीज हो जिसमें मन ले सकते हैं, जिसमें कि पुण्य भी है और ये पाप भी है, वो अवरोध है क्या, उसको इसमें मारा तो वो फिर उसमें प्रभावित हो गया ऐसा, तो उसमें फिर तत्पयम वृत्र को नहीं कहा जाए। यहाँ तो ठीक है, अगर मेघ लेते हैं तो वहां कतपय पाप को अविद्या को कतपय नहीं कहा जाएगा। हाँ, कतपय विद्या और होगा। हाँ, कतपय का तो विनाश होगा, इसका अविद्या का तो विनाश होगा विद्युत के बाद। जी, उसको समानता पूरी तरह ही वृत्ति के लिए कतपयम में समास तो है, सुख पयसम पूरा दृष्टांत और दार्ष्टांत कतपयम सुखोदकम ये दिया है। अब एक तो ये थोड़ा सा हुआ, वहां इंद्र ने उसको उसका घात किया और उससे पय निकला और वो किसी और के काम में आया, यानी इंद्र और कोई है। इस व्याख्या में जैसे इंद्र को हमने आत्मा ही ले लिया और इंद्र का विद्युत हो गया उसकी बल या जो भी है, उससे उसने इसको मारा और जो मिला वो इंद्र को ही प्राप्त हुआ। इसका लाभ उठाने वाले मन यानी पूरा अस्तित्व जो हमारा बाकी जो है आत्मा के अतिरिक्त जो है वो लाभ उठाने वाले बनेंगे फिर इसमें, और अंततः फिर इंद्रियां आदि को वो पुण्य मिला। आत्मा तो इंद्र की तरह से है, इंद्र को कोई लाभ नहीं हुआ इससे विद्युत को, उसने तो दूसरों के परोपकार के लिए ऐसा किया, तो आत्मा ने उसको पाप को नष्ट किया, उससे पुण्य से इंद्रिय आदि को चीजों को लाभ हुआ, उस तरह से सुख बढ़ा। इंद्र को ग्रसित करने का विषय आता है क्या कि वृत्र ने इंद्र को ग्रसित कर लिया? नहीं, जब ये विद्युत ले रहे हैं इंद्र को तो ठीक है, अगर आप सूर्य ले रहे हैं तो सूर्य को वृत्र ने ढका, अब उस वृत्र को नाश किसने किया? सूर्य ने ही नाश किया, सूर्य ने ही उसका नाश किया, फिर विद्युत अर्थ नहीं लेंगे, और सूर्य ने उसको नाश किया और उसने अपने प्रकाश को अन्यों के लिए दिया। विद्युत के माध्यम से सूर्य जो है वो प्रक्रिया कहना जटिल प्रक्रिया है, वैसे तो वहां पर रसायन बहुत जटिल प्रक्रिया होती है तब ये होता है, एक अद्भुत घटना मानते हैं वैसे तो, इसको दिखने में साधारण है लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको विशेष मानते हैं, वो इससे कितनी तरह घटता है ये तो अभी विशेष है, तभी ये वैदिक ऋषियों ने भी बहुत इसका हजारों मंत्रों में ये तो दिखाया है, साधारण नहीं, इसको उषा को इनको बहुत ही महत्व दे दिया, बहुत ही ज्यादा ऋग्वेद तो भरा पड़ा है इंद्र और वृत्र के युद्धों से। तो इंद्र यदि हम सूर्य लें और वृत्र लें, नहीं वैसे ऋग्वेद के सूक्तों को समझने के लिए, विशेषकर ऋग्वेद के सूक्तों को समझने के लिए इंद्र और वृत्र का आख्यान को समझना ही पड़ेगा, और हमारे अंदर जो चल रहा है सिस्टम उसको भी समझना पड़ेगा, तो क्या प्रक्रिया होती है, इसीलिए मैं दृष्टांत पर आ रहा था, फिर शायद दृष्टांत भी समझ में आ जाए। बिल्कुल, ये तो मतलब इसमें तो सुनिश्चित है ये कि इंद्र और वृत्र जो है उसको समझाने के लिए अध्यात्म नहीं है, अधिदैव अध्यात्म को समझाने के लिए। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर मन के अंदर आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां दोनों उदय होती रहती हैं। लेकिन अभी तो हम दृष्टांत से ही ले जा रहा हूं मैं। ये जो हमारे अंदर हो रहा है घटित उसको नहीं, मैं उसी को ले रहा हूं कि इसको यदि हम समझ लें तो शायद ये आख्यान समझ आ जाए, फिर और सब जगह समझ में आ जाए। दृष्टांत समझ में कठिन आ रहा है ना, हमारा दृष्टांत ही अदृष्ट हो रहा है। दृष्टांत तो वो होता है जो लौकिक और परीक्षित दोनों के लिए बिल्कुल एकदम से स्पष्ट हो। हाँ, बुद्धि साम्य भी हो, स्पष्ट भी हो बहुत। वो आप लोग भी ये कहते हो ना कि भाई दृष्टांत ऐसा जो जिसको बता रहे हो उसको समझ में भी आए, और ये इनमें दे रखा है इन्होंने। मैंने इस दृष्टांत को समझने के लिए एक और दृष्टांत लेना होगा, उससे इसको समझेंगे और इससे फिर दृष्टांत को समझेंगे। तो वो तो होता है, ठीक है, वो तो सूर्य ले लीजिए, इंद्रकार सूर्य ले लीजिए, सूर्य को वृत्र रोके हुए है, सूर्य को रोकता है। तो वृत्र तो हाँ, ये तो ठीक है, वृत्र रोके हुए है। सूर्य की किरणें जो है उसको करती है, सूर्य सीधा इसको, सूर्य इसको रोकता है या सूर्य की किरणें रोकती हैं या विद्युत उसको हटाती है? सूर्य हटाता है या विद्युत हटाती है? विद्युत हटाती है, मतलब सूर्य के लेंगे तो सूर्य के किरणें हटाती है, इंद्र लेते हैं तो वज्र होता है, सूर्य का जो किरण है वो वज्र है, इंद्र का वज्र होता है। सूर्य की किरण वज्र के रूप में घटाए चंद्रमणि जी, एक स्थान पे सूर्य जी के व्याख्या कर रहे थे, सूर्य विद्युत एक अपाहन वृत्रम परिधिम नदी नाम, नदियों का जो रोकने वाला वृत्र है उसको मार दिया। इसमें गुरुजी मेघ है और उस मेघ ने जलों को रोका हुआ है और सूर्य या विद्युत उस मेघ को छूने नहीं देता, इसलिए इस आख्यान से ऐतिहासिक लोग इतिहास पर पहुंच जाते हैं। आख्यान जटिल हो रहा है तो ऐतिहासिक लोग जो है ना, त्वष्टा का पुत्र एक वृत्र था, वृत्र ने उसको त्वष्टो असुर, त्वष्टा का पुत्र असुर है वृत्र, और वो देवताओं का राजा इंद्र है, तो देवताओं को कष्ट दे रहा है ये असुर, तो इंद्र ने उसको असुर जो वृत्र है उसको मारा और देव जो देवता थे वो सुख से रहने लगे। त्वष्टो असुर इति ऐतिहासिक कह रहे हैं ना वृत्र के बारे में, तो इंद्र देवता वृत्र, एक इंद्र है राजा, देवता हैं, वृत्र है, तो देवताओं को कष्ट देता है वृत्र। इंद्र जो देवताओं का राजा है वो जब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वृत्र को नष्ट कर देता है, वृत्र को नष्ट करने से देवता सुख से रहने लगते हैं। ये संगति तो ठीक है, इसमें तो दोष नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है अभी इन्होंने जो कहा कि जब सूर्य की किरणें विद्युत या उसकी उसके किरणों का प्रहार होता है तब होता है, तो ये तो सर्वत्र नहीं घटेगा। अगर कहीं ऐसे स्थान है जहाँ छह महीने रात दिन होते हैं तो रात में क्या सूर्य का प्रकाश जाता है उसको उस वहाँ जो हमारे सामने है मंत्र, वो तो हमारी स्थिति का वो दृष्टांत तो हमारे लिए है ना, उस पर क्यों जाएं हम? जिस तरह से जिन लोगों के सामने उदाहरण है उसी परिस्थिति में घटाएंगे। माने देवता और देवताओं का और इनका वो चल रहा है, बहुत युद्ध चल रहा है वृत्र का और देवताओं का। तो देवताओं को वृत्र रोके रखते हैं या उनको सुखी नहीं रहने देते हैं, कष्ट देते रहते हैं। तो इंद्र इस प्रक्रिया में वृत्र को मार देता है तो देवता सुख से रहने लगते हैं। इंद्र तो देवों का एक राजा बताया, देवानाम राजा इंद्र, देवताओं का राजा है इंद्र। और इस युद्ध में देवताओं को सता रहे हैं वृत्र। नहीं, मैं तो भौतिक रूप से ले रहा हूं, भौतिक नाम से एक कोई असुर हुआ है वृत्र, और उधर देवता, असुरों का और इनका युद्ध होता रहता था। मैं भौतिक एक युद्ध की बात कर रहा हूं, स्थूल युद्ध जो मनुष्यों के और देवताओं के बीच में, देवताओं और असुरों के बीच में चलता था। तो इंद्र ने जो असुर वृत्र है उसको मार दिया और देवता सुख से रहने लगे। इसी तरह से ये फिर आधिदैविक वर्णन हो गया, वो आधिभौतिक वर्णन है, वो तो देवता असुर और इंद्र, ये एक आधिदैविक वर्णन है। आकाश में सूर्य के साथ जुड़ा हुआ जो जल है और जल को रोकने वाली शक्ति है। तो इंद्र जब अपने ये जैसे बोल रहे हैं कि उसकी किरणें ही उसका वज्र हैं, सूर्य की जो रश्मियां हैं वही उसका वज्र हैं, वो अपने वज्र प्रहार से जो जल को रोकने वाला जो तत्व था उसको मार गिराया तो जल बहने लगा। तो सूर्य की किरणों ने ही तो इस वृत्र को मेघ को बनाया था। हाँ ये ठीक है, सूर्य किरणों ने बनाया। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा कि आत्मा के कारण से ही भय अभय बुद्धि सम्मोह और उसमें कुछ दूसरी चीजें भी जो निम्न चीजें हैं उनको भी आत्मा के कारण ही है वो सारी चीजें। इसका आत्मा के कारण मानी जैसे सूर्य के कारण है, जल भी सूर्य के कारण है और उसको रोकने वाली शक्ति भी सूर्य की उपस्थिति में ही है। और पूरा का पूरा मेरे ख्याल में दृष्टांत घटेगा नहीं, थोड़ा जितना आंशिक रूप से घट सकता है उतना ही हम ले पाएंगे, पूरा का पूरा 100% तो घट नहीं पाएगा। उसको समझाना इतना ही चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो ज्ञान को रोकने वाली शक्ति या विद्या को रोकने वाली शक्ति वो भी अपना काम करती रहती है, पर इंद्र जब अपने उस ज्ञान की रश्मियों को छोड़ता है तो उस ज्ञान को रोकने वाली जो शक्ति है वो हट जाती है और वो ज्ञान बहने लगता है। विष्णु है आपो भवंती विश्रवणात्। विष्णु है जो है जल को कहते हैं, श्रवणशील होने के कारण इसको विष्णु कहते हैं। वयाई रुरु सप्त विष्णु, सात जो जल हैं गंगा आदि नदी के रूप में, सप्त सिंधु जैसे सप्त नदी, फिर वो वही आ गया सप्त जल। सात जो जल हैं गंगा आदि नदी वेद से या समुद्र वेद से, सप्त समुद्र भी आता है और सप्त नदियां भी आती है ना वेदों में, सात समुद्रों की बात भी आती है, सप्त सिंधु सप्त नदी। तो ये जो विष्णु है सप्त विष्णु है, सात जल नदी वेद से या समुद्र वेद से क्या है, रुरुहु कौन सा हकारांत, हकारांत जैसे अनडवान अनडूह अनडूह बनता है ना, वयाइव रुरुहु, वयाइव पेड़ों की शाखाओं के समान पृथ्वी पर प्रादुर्भूत हैं, नदियों के रूप में बह रहे हैं। सप्त को सप्त क्यों कहते हैं? सर्पणा, बहने के स्वभाव वाले, सप्त सर्पणा। विश्रुहा आपो भवन्ति विश्रवणात्, अच्छा इसको विश्रवणात्, विश्रवण के कारण इसको विश्रुह कहते हैं। पूरा मंत्र देखते हैं, विश्रवणात् श्रुह, विश्रुह का बता रहे हैं, विश्रुह का बता रहे हैं। मंत्र पूरा है, वैश्वानरस्य वैश्वानर अग्नि, वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनी दिवो अमृतस्य केतुना तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वयैव रुरु सप्त विश्रुह। वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर अग्नि ये पृथ्वी पार्थिव अग्नि को वैश्वानर अग्नि कह रहे हैं। अमृतस्य वैश्वानरस्य सर्वनायक जो वैश्वानर परमेश्वर के लिए भी आता है, विश्वान नरान नयति सब मनुष्यों को जो प्राप्त, सब मनुष्यों को आगे बढ़ा रहा है, जो अमर या सर्वनायक परमेश्वर अमृतस्य वैश्वानरस्य चक्षसा केतुना, उसके उसके चक्षस प्रताप और केतु ज्ञान से या सामर्थ्य से दिवस सानूनी विमितानी द्युलोक के उच्च स्थल निर्मित हैं। वैश्वानर के तेज और चक्षस और सामर्थ्य से दिवस सानूनी विमितानी द्युलोक के उच्च स्थल निर्मित हैं। तस्य इतु मूर्धनी उसी के अधिष्ठातृत्व में, तस्य मूर्धनी उसके अधिष्ठातृत्व में विश्वाभुना अधि सब लोक लोकांतर अधिष्ठित हैं। उसके आधार से ही सारे भुवन अधिष्ठित हैं। सप्त विश्रुहा वयाय विशाखा उसी के प्रताप से बहने वाले जल जो हैं नदियों के रूप में वृक्ष की शाखाओं की तरह दिशाओं में प्रादुर्भूत हैं। सप्त विश्रुहा सात विश्रुहा नदियों की तरह, वयाय वृक्ष की शाखाओं की तरह, वया का अर्थ यहां शाखा है। ये जो है वयाई रूहु सप्त विश्रुहा सप्त सर्पणशील, तो इसका श्रवणात् अर्थ किया, विश्रुहा आपो भवन्ति विश्रवणात्, विश्रुहा का अर्थ किया विश्रवणात्। सप्त का अर्थ है जी, सात उसी के प्रताप से सर्पणशील जल, विश्रुह तो जल हो गए, सर्पणशील जल ये अजय जी इसका सप्त का सर्पणशील अर्थ नहीं किया, जल का ही इन्होंने अनवर्थता दिखा दी। सर्पणशील जल, कुछ जल होते हैं स्थिर होते हैं, कुछ जल होते हैं सर्पणशील, तो सर्पणशील जल को विश्रुह कहते हैं। सात जो नदियां हैं ऐसा, हाँ तो सात नदियां हो गई ना, संख्या के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, सात नदियां विश्रुहा माने नदियां, सात नदियां। जी विश्रुहा का अर्थ खुला विश्रवणात्, श्रवणशील होने के कारण, हाँ श्रवणशील तो है ही जल, बहने के स्वभाव वाला। सप्त स्त्रिप्ता संख्या बहुत ही ऐसे किया था, अच्छा चलो ठीक है, पर यहाँ सप्त का अर्थ तो वैसे है ना, संख्या के रूप में है। चलो ठीक है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सात समुद्रों के भेद से या सात नदियों के भेद से या आप जैसे आप कह रहे हो कि इसको सर्पणशील श्रवणशील, फिर ये क्या होगा? विश्रुहाकार श्रवणात कर दिया, फिर सप्त को अलग से क्या कहोगे? दो है जी, समानार्थक हो जाएंगे। विश्रुआ से ही वो अर्थ निकल रहा है तो सप्त क्या करेगा? सप्तकार सर्पण आप कर भी रहे हैं तो फिर क्या करेगा? जब एक विश्रुहा का ही वही अर्थ निकल रहा है, दो पैंतीस आठ है जी, हाँ दो पैंतीस आठ, इसमें देख लेते हैं। हाँ जी, दो पैंतीस आठ है ना, सात छ। वैश्वानर स्विमितानि चक्षसा, विश्वनायक के निर्मित हुए हैं तेज से। दिवा सानुनी मानी द्विलोक के उच्च स्थान। अमृतस्य केतुना, अमर के अमृत के प्रज्ञान से, केतु का अर्थ है प्रज्ञान। वैश्वानरस्य चक्षसा दिवा सानुनी विमितानी, एक बात हो गई। वैश्वानर के चक्षस, चक्षस माने तेज, वैश्वानर के तेज से दिवस स्थानोनी द्व्युलोक के उच्च स्थान विमितानि निर्मितानि, और अमृतस्य केतुना अमर के प्रज्ञान से। वैश्वानरस्य चक्षसा अमृतस्य केतुना दिवस स्थानोनी विमितानि, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। विश्वनायक अमरण धर्मा अग्रणी परमेश्वर के तेज से और उसके प्रज्ञान से, केतुना प्रज्ञान से, दिवस स्थानोनी विमितानि, द्व्युलोक के जो उच्च स्थान निर्मित हुए हैं, नक्षत्र तारागण आदि प्रकाश लोक उच्च स्थान निर्मित हुए हैं, सब लोक लोकांतर में निवास करने वाली प्रजाएं उसी के सिर पर अर्थात उसी के आश्रय पर स्थित हैं। मूर्धनि तस्येद विश्वा भुवनाधि मूर्धनि, उसके सिर पर सारे विश्व भुवन अधिष्ठित हैं। उस वैश्वानर के मूर्धा पर सारे भुवन अधिष्ठित हैं, माने उसके आश्रय पर हैं। उसी के मस्तिष्क भूत अंतरिक्ष लोक के से निकलकर सप्त वयाई रुरुहु, सप्त शाखाओं की तरह उत्पन्न हो रहे हैं। इन्होंने तो सर्पणशील अर्थ कर दिया, सर्पणशील जल धाराएं, शाखाई सर्पणशील सप्त संख्या वा, दोनों अर्थ कर दिए सायण ने, सर्पणशीलाहा या सप्त संख्या वा, नद्यः गंगाद्या रोहंती प्रादुर्भवंती। विश्रुह स्वामी दयानंद ने अर्थ कर दिया, विश्रुह विशेषण गच्छन्ति, ये वाला अर्थ नहीं लिया। पक्षिणाय प्रादुर्भवंती सप्तविधा, पक्षियों के समान, वया का अर्थ पक्षी कर दिया, प्रादुर्भवंती सप्तविधा। सर्पणशील जल धाराएं शाखाओं की तरह उत्पन्न हो रही है, माने उसी के मस्तक भूत अंतरिक्ष लोक से निकलकर सर्पणशील जल धाराएं सब और बह रही हैं। या वो जो मैं उस दिन सात सिंधु का अर्थ कर रहा था ना, सात छंद, इस जगह इन्होंने छंद किया, छंदो में सात वाणियां, छंदो रूपी सात वाणियां उसी के मस्तिष्क से प्रादुर्भूत होकर बह रही। ये जो वया रुरुहु सप्त विश्रुहा, माने सप्त विश्रुहा उसी के मस्तक से सात जो वाणियां छंदोमयी वाणियां उसी के मस्तिष्क से प्रादुर्भूत होकर के बह रही है। नहीं, ये इन्होंने वैश्वानर की महिमा गाई ने, वैश्वानर विभितानि चक्षुषा, उसके द्युलोक के सानु, द्युलोक के विशिष्ट जो उच्च स्थान है हमारे, जो अधिदेव में तो जो द्युलोक में जो नक्षत्र तारागण आदि हैं वो निर्मित हुए हैं, हमारे अध्यात्म में देखें तो जो मस्तक और जो ये सारा जो हमारा ये जो सिर है ये द्युलोक है, तो ये उसी से निर्मित हुए हैं। फिर कहा तस्येद विश्वा भुवना सारे भुवन, वहां अधिदेव में सारे भुवन उसके मूर्धा माने उस वैश्वानर के मूर्धा पर अधिष्ठित हैं, और हमारा ये पूरे जो मन इंद्रियां प्राण आदि जितना भी इस अस्तित्व में प्राणमय लोक, ये पार्थिव लोक, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ये सारा भी इस मस्तिष्क के ऊपर ही अधिष्ठित है। फिर वयायु, वयायु इसको इन्होंने ये दिखाया शाखाओं की तरह उत्पन्न हो रही है ये जल धाराएं, जैसे शाखाएं पेड़ की ऐसे फैलती जाती हैं, ऐसे ये जल धाराएं ज्ञान धाराएं सर्पणशील जल धाराएं उत्पन्न हो रही, वया ही उपमा दी है वृक्ष की शाखाओं की तरह। और वैश्वानर की मूर्धा में रहते हैं, वैश्वानर भौतिक अग्नि पार्थिव अग्नि ले रहे हैं। हाँ, वैश्वानर तो भौतिक अग्नि उसकी भी सप्त जीवा होती, वैश्वानर तो अग्नि, वैश्वानर तो परमेश्वर परक भी हो जाएगा ना, जब हम यूं कहेंगे वैश्वानर से चक्षसा, वैश्वानर जो परमेश्वर है उसके तेज से अमृतस्य केतुना, अमृत के ज्ञान से ये सारे लोक निर्मित हुए हैं। तस्येत उसी वैश्वानर के विश्वा भुवनाधि मूर्धनि, ये सारे भुवन उसी के अधिष्ठान में है। वयाय रुरुहु सप्त विश्रुह, प्राणियों के शरीर में स्थित अग्नि से ही सात धाराओं के रूप में सात धातु शरीर में प्रवाहित हो रही है, ये भी एक अर्थ कर दिया। प्राणियों के शरीर में स्थित जो वैश्वानर अग्नि है वो सात धाराओं के रूप में सात धातु शरीर में प्रवाहित हो रही है, उसी के मस्तिष्क भूत अंतरिक्ष लोक से निकलकर जल धाराएं बह रही है, एक अर्थ कर दिया आदिदैविक, जल धाराएं बह रही है ऊपर से, छंदोरूपी सात वाणियां प्रादुर्भूत हो रही हैं उसके मस्तक से, या प्राणियों के शरीर में स्थित अग्नि से सात धाराओं के रूप में सात धातु बह रहे हैं। वीरुधा औषधयो भवन्ति विरोहणात्, वीरुधा पारयिष्णवा, ये मंत्र है, औषधियां वीरुद्ध कहलाती हैं, क्यों, अनेक विध रोगों को रोकती हैं, ये जो वीरुद्ध हैं अनेक प्रकार के रोगों को रोकती हैं। विरोहणात, रोहण विरोध, विरोहण तो वैसे होता है उगने के लिए होता है, विरोहण ऊपर उठना। औषधि प्रतिमोदध्वम पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायु सजित्वरी वीरुधा पारयिष्णव, वीरुधा पृथ्वी का नाम, जल का नाम है, के रूहा, के को वी आदेश हो गया प्रसूदरा दिए तो ठीक है, कि औषधियां तो जल के ऊपर पृथ्वी के ऊपर होते हुए भी जल के आधार से ही होती है ना, बिना जल के तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है। औषधि प्रतिमोदध्वम, हे औषधियो, प्रथमा का बहुवचन है, औषधि प्रतिमोदध्वम, हे औषधियो, तुम रोगी को आनंदित करो। पुष्पवती प्रसूवरी, तुम पुष्प और फलों से युक्त होती हुई अश्वायु सजित्वरी, उत्तम सैनिकों के संग से जैसे जीतने वाली घोड़ियां युद्धों में विजयशील होती हैं, वैसे तुम भी उत्तम वैद्य के साथ मिलकर रोगों को जीतने वाली बनो। अश्वायु सजित्वरी, अश्वों की तरह सजित्वरी हो जाओ, औषधियों को कह रहे हैं, स्त्रीलिंग की उपमा दे रहे हैं औषधि के साथ। वीरुध पारिष्णवा, हे औषधियों वीरुध पारिष्णवा, तुम रोगी को रोग से पार निकालने वाली हो जाओ। ये संबोधन प्रथमांत पद दे रहे हैं, औषधि प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी, जीतने वाली अश्वा सजित्वरी, 10 7 3 सजित्वरियों जित्वरी, जीतने वालियों के साथ। ये मंत्र का औषधियां ही वो है, और इसका ऋषि जो है ना अथर्वण भिषक, ये तो पुष्ट होता जा रहा है। इन्होंने भी एक जगह लिखा है, ज्यादा नहीं लिखते हैं, चंद्रमणि जी ने अभी आएगा, आज ही शायद आ जाए, एक जगह लिखा है, ये सब जानते हैं वेद को पढ़ने वाले कि बिना ऋषियों के और देवताओं के वेद में को जाने वेद का अर्थ नहीं हो पाएगा। वो दिया है, वो ऋषि दिया है, फिर वो मंत्र में प्रसंगवश वो दिया है कि जैसे इस मंत्र का ऋषि ये है तो ऐसा ऐसा उसका, अभी आएगा तो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं ये कह रहा था कि औषधियां देवता हैं और इसका ऋषि जो है वो भिषक बताया, अथर्वण भिषक। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्या त्रिगोविंद पुरा मनई न बब्रुणाम अहम शतम धामानी सप्त च, जो औषधियां रोग नाशक जड़ी बूटियां प्राचीन काल में सूर्य वायु अग्नि आदि देवों के प्रभाव से 3 ऋतुओं वसंत वर्षा शरद में उत्पन्न हुई, मैं मनुष्य अवश्य उनके 100 और 7 अर्थात बहुत संख्या वाले धारक सामर्थ्यों को रोग निवारक शक्तियों को भली प्रकार जानूं। रोगों को रोकने वाली विरुद्ध का अर्थ किया जी इन्होंने, विदूरम रुंधन्ति बाधन्ते रोगान, विरुद्ध वी मानी दूर, रोकती हैं बाधा डालती हैं रोगों के, निर्वचन किया वी दूरम रुंधन्ति बाधन्ते रोगान, और प्रसूवरी मानी फलों को बीजों को, फलवत्यः ये कंबोज जी ने किया। विरोहणात विरोधनात कर दिया ना व्याख्याकारों ने, विरोहण माने विरोधन, रोध रोकती है रोगों को। हाँ, वैसे विरोहण का अर्थ धरती में उगती है निकलना चाहिए, विरुद्ध ही सवा वे, व्याकरण में एक श्लोक आता है लता गुल्माश्च विरुद्ध, अलग है लता गुल्म और विरुद्ध झाड़िया। लता गुल्म विरुद्ध औषध्या फल पाकांत लता गुल्माश्च विरुद्ध, फली वनस्पति जेया उसी का अंश है, फल वाली वनस्पतियां होती हैं, औषध्या फल पाकांता लता गुल्मश्च विरुधा वृक्षा पुष्प फलोपगा, फली वनस्पति जेया वृक्षा पुष्प फलोपगा, वृक्ष जो पुष्प आकर के फल बनते हैं जैसे आम आदि वृक्ष होते हैं, औषध्या फल पाकांता फल पाक के साथ जो सूख जाती है औषधियां हैं जैसे गेहूं आदि, लता गुल्माश्च विरुद्ध, ये कहा लता और गुल्म विरुद्ध होती है, विरुद्ध होती है। औषधि प्रति मोदध्वम, ये हे औषधियों खुश हो, तुम जो है रोगी के प्रति मुदित हो, ये तो मानवीकरण कर रहे हैं कवि जो है। औषधि प्रति मोदध्वम पुष्पवती प्रसूवरी, फूलों वाली उत्पन्न करने वाली फलों को बीजों को अश्वाओं की तरह विजयों वाली हो जाओ तुम, सजित्वरी विजय वाली, विरुधा पार इष्मा रोगों को रोकने वाली पार करने वाली रोगों से हो जाओ। ये तो सामान्य ले लिया जी। नक्षत दानम पर आ जाओ, नक्षत दाभम, अच्छा दाभम, नक्षत दाभम अश्नुवान दाभम अभ्यस्नेन दभनोति, नक्षत दाभम ततुरीम पर्वतेष्ठाम इत्यपि निगमो भवति। नक्षत दाभ क्या है? अश्नुवान दाभ, व्यापक होकर नाश करने वाला। नक्षत दाभ क्या है? अश्नुवान दाभ, व्यापक होकर के, अशुंग व्याप्तो, व्यापक होकर नाश करने वाला। अब है जी, नक्षत शब्द का अर्थ है व्याप्ति अर्थ में, नक्ष धातु व्याप्ति अर्थ में है, और अश्नुवान शब्द में तो वो नक्षत धातु का ही अर्थ खोला है ना, अश्नुवान व्यापक होकर गति देने वाला। दब धातु का अर्थ है गति या वध, तो अश्नुवान दाभम व्यापक होकर गति देने वाला, व्यापक अश्नुवानश्च। हाँ तो फिर कर्मण्यन हो गया, कर्मण्यन हो गया ये, कुंभम करोति अश्नुवानम दबनोति, व्यापक होकर के जो उसको, व्यापक होते हुए को जो गति दे। नक्ष धातु जो है ना व्याप्ति अर्थ में, अभ्यसनेन दभनोति, ये तो दे ही दिया ना आगे, अभ्यसनन अभ्यसन के द्वारा जो वो करता है दूसरे को दबाता है। इंद्र देवता है, तमुन पूर्वे पितरो नवग्वा सप्त विप्रासो अभिवाजयंत, नक्षत दाभम ततुरीम पर्वतेष्ठाम अद्रोग वाचम मतिभि शविष्ठम। नक्षत दाभम सर्वव्यापक होकर दुष्टों का जो संहारक, परमेश्वर पर का जो अर्थ है ना, वो तो सारे के सारे बड़े अच्छे किए हैं इन्होंने, जो चंद्रमणि जी ने, जो माने परमात्मा पर जो अर्थ घटाए हैं ना, वो समझ में आते हैं, मतलब हमारे पकड़ में आते हैं। नक्षत दाभम सर्वव्यापक होकर दुष्टों के संहारक, हाँ अश्नुवान तो ये वैदिक प्रयोग समझ लिए, स्नु इसमें जैसा लिखा है ना वैसे कल्पना करेंगे हम। अब ये किस गण का धातु है क्या, ये कुछ नहीं करेंगे, स्नु स्नु ये देखिए है नहीं ना उस गण में, इसलिए अश्नोति आत्मनेपदी अश्नोति व्याप्त हुए अश्नाति अश्नोति, हाँ अश्नोति अश्नाति दो धातुएं हैं, तो अश्नाति तो भोजन अर्थ में है और अश्नोति, तो फिर तो ठीक है, पर आत्मनेपद नहीं था इसलिए आत्मनेपद हम कर देंगे वे वैदिक प्रयोग मानकर। अश्नोति क्यों बोलते हैं फिर, अश्नोति क्यों बोलते हैं? अच्छा फिर तो बहुत कुछ करना ही नहीं है, फिर तो हमको उवंग आदेश कर दिया बस, कुछ व्याकरण प्रक्रिया से अलग हटना ही नहीं पड़ा, एकदम पूरा का पूरा 100% चले। स्नो विकरण है, सानच है और इसको उवंग हो गया। अतिष्णु धातु भ्रम योर यंग। देखिए इसको नक्षत्र दाभम सर्वव्यापक होकर दुष्टों का जो संहारक है, ततुरिम दुख सागर से तारने वाला है, पर्वतेष्ठा मेघ में स्थित विद्युत की तरह प्रदीप्त है। पर्वत मेघ को कहते हैं, पर्वतेष्ठा माने मेघ में स्थित विद्युत की तरह जो चमक रहा है। अद्रोग वाचम हितकर वेदवाणी को देने वाला, अद्रोग का अर्थ है हितकर वाणी को देने वाला। मति भी सविष्ठम और ज्ञानों से जो भरपूर है। तम उस परमेश्वर को अभिवाजयंता भली प्रकार जानते हुए, न पूर्वे पितरा हमारे श्रेष्ठ रक्षक, पूर्वे का अर्थ श्रेष्ठ, हमारे जो पूर्व पितर, हम हमारे जो पूर्व पितर हैं श्रेष्ठ रक्षक, पूर्व का अर्थ श्रेष्ठ कर देते हैं ये, पूर्व का अर्थ श्रेष्ठ, पूर्व जो है ना वो श्रेष्ठ ही है हमारे से, ऐसे मान लेते हैं, कभी कभी बाद वाले को श्रेष्ठ बता देते हैं, हैं? नवग्वा स्तुति गतियों वाले सप्त विप्रासा सात ऋषि भजते हैं। अब जैसे यहां पर नवग्वा आदि सात ऋषि, ऐसे अर्थ कर देंगे जो साहित्य ऐतिहासिक पक्ष से प्रभावित है ना, वो नवग्वा आदि जो सात ऋषि हैं वो अर्थ करेंगे। और वैसे सात ऋषि जो होता है ना, दो आंख दो कान दो नाक एक मुख, सात इंद्रियों को सात ऋषि कहते हैं। तो सप्त विप्रास सात ऋषि भजते हैं। इंद्रियों को विप्र तभी कहेंगे जब ये ज्ञान का संचय करने में लगी हुई, नहीं तो विप्र इन इंद्रियों में ही वो भी है, आसुर भाव भी है। सप्त विप्रास नवग्वा आदि तमून पूर्वे, उसको ही हमारे पूर्वज पितरों ने, नवग्वों ने, उसको ही हमारे पूर्वज पितरों ने, नवग्वों ने, नवग्वाह सप्त विप्रासो अधि अभिवाजयंता, सात ऋषियों ने मुख्यतया ऐश्वर्यों की कामना करते हुए, अभिवाजयंता वाजयंता का अर्थ है ऐश्वर्य की इच्छा करते हुए, नक्षत्र दाभम ततुरिम पर्वतेष्ठम प्राप्त शत्रु को दबाने वाले को, नक्षत्र दाभम जो प्राप्त शत्रु है उसको दबाने वाला, जो ततुरी है तारक है पर्वत में स्थित है, द्रोह रहित वाणी वाला है, अत्यंत बलवान है, मति भी सविष्ठम स्तुतियों से, अद्रोग वाचम द्रोह रहित वाणी वाला, मति भी स्तुतियों से क्या किया, मति भी सविष्ठम, अच्छा सविष्ठम का अर्थ कर दिया अत्यंत बलवान, और मति भी अपनी स्तुतियों के द्वारा उसकी पूजा की, अध्यार किया पूजा की, स्तुतियों से पूजा। पहले वाले मंत्र में, इससे पहले वाला जो मंत्र है इसमें पूजा की बात की है, तो उसका अध्यार कर लिया। यह एक ही धव्यश्चर्षणी नाम इंद्रम तम गीर्भिर अभ्यर्च आभि यपत्यते वृषभो वृष्ण्यावान सत्य सत्वा पुरुमाया सहस्वान। इससे पहले वाला जो मंत्र है, एक बार ऋग्वेद संहिता निकल सकते हैं, 6:22:1 तमूना पूर्वे पितरो, तम शब्द से उसी का संकेत कर दिया। यह एक ही धव्यश्चर्षणी नाम मंत्र का अर्थ कर रहा हूं, जो एक ही आह्वान के योग्य है मनुष्यों के लिए। यह एक इत हव्य, धव्य तो वो जयो नतरश्याम हो रहा है। यह एक ही धव्यश्चर्षणी नाम, चर्षणी माने मनुष्यों के लिए, मनुष्य नाम कृते, चर्षणी नाम कृते, कृते अध्यार कर लेंगे, विचर्षणी दृष्टा को कहते हैं, विचर्षणी सर्वदृष्टा, चर्षणी मनुष्य नाम में पढ़ा भी है, यह एक ही धव्य चर्षणी नाम मनुष्यों के लिए जो एक ही पुकारने योग्य, कितना सुंदर सूक्ति है, एक यह एक ही धव्य चर्षणी नाम इंद्रम तम गीर्भिर अभ्यर्च आभी, उस इंद्र को हम इन स्तुतियों से पूजते हैं। इंद्रम तम जो एक ही मनुष्यों का पुकारने योग्य है, तम इंद्रम गीर्भी आभी गीर्भी अभ्यर्च, आभी गीर्भी इन स्तुतियों के द्वारा मैं पूजता हूं। ठीक है, इंद्रम तम गीर्भिर अभ्यर्च आभी या पत्यते वृषभो वृष्ण्यावान, जो सुख वर्षक वृषभ वृष्ण्यावान पौरुष युक्त पत्यते स्वामित्व करता है, जो सब पर सुखों की वर्षा करने वाला है वृषभ है, जो अत्यंत पुरुष से वृष्ण्यावान पुरुष से युक्त है, जो सत्य स्वरूप है सत्य सत्य स्वरूप है, और सत्वा जो दुष्ट संग्रह संहारक है, सत्वा का अर्थ है सादयिता, दुष्टों का संहार करने वाला है, पुरु माया और जो सबका निर्माता है, सहस्वान बलवान है, ऐसे ऐसे इंद्र की विशेषता की बताई। फिर तुरंत बोले तमु न पूर्वे पितरो न भगवा सप्त विप्रासो अभिवाजयंता, तम मनी उस किसको जो पहले मंत्र में इंद्र का वर्णन किया, उस इंद्र को हमारे पूर्वज पितरों ने नवग्वा नवग्वों ने नवग्वा जो है नवग्वा का अर्थ पढ़ूंगी पार्व पार्वणांग भावेन प्रतिमासम आगमनाद नवगतयः, नव नवगतयः नव नव गति वाले पार्वणांग भावेन प्रतिमास पार्वण पर्व शब्द कुछ टूटा हुआ है गुरुजी, नीचे पार्वणो अंग भावेन ऐसे भी लिखा हुआ है, ये पार्वणांग भावेन ऐसे है। तमुना पूर्वे पितरो नवग्वा, उसको पूर्व पितर जो हैं नवग्वु ने पितरा नवग्वा सप्त विप्रासा अभिवाजयंता, मुख्यतः ऐश्वर्यों की कामना करते हुए नक्षत्राभम ततुरिम पर्वतेष्ठाम, और जो प्राप्त शत्रु को दबाने वाला जो इंद्र है, नक्षत्राभम विशेषता दी इंद्र की, जो प्राप्त शत्रु है उसको दबाने वाला ततुरी है, ये तारक बताया इसको, पर्वतेष्ठा पर्वत में स्थित को। गुरुजी एक और नवग्वा का अर्थ दिया है कि अंगिरसो नः पितरो नवग्वाः इत्यादौ सर्वत्र नवभिर्मास ही सिद्धिम गतत्वाद् नवग्वा अंगिरस उच्यते, वो सबने नौ मास में सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसे लिखा है। मुझे इस पंक्ति का ऐसे अभिप्राय लग रहा है, और आप बता दीजिए गुरुजी, पता नहीं। अंगिरसो नः पितरो नवग्वाः ये पंक्ति दे करके लिखा है, इत्यादौ सर्वत्र इतना बोला, दस चौदह अंगिरस जो है वो, पर वहां तो ये केवल मंत्र मिलेगा इसका, हाँ मंत्र का अर्थ बता देते हैं, दस चौदह दस चौदह छः, इसमें तो दस चौदह छः में तो कहीं आंगिरस नवग्वा का चर्चा ही नहीं, दस चौदह दस चौदह छः दस चौदह छः, अच्छा अच्छा अच्छा, आंगिरसो न पितरो नवग्वा इसका ये अर्थ है, आंगिरस अंगिरस है, आंगिरसो नहीं अंगिरसो न पितरो, अंगिरस मनी यजनशील हमारे पितर नवग्वा स्तुत्य आचरण करते हैं, नवगतयो नवनीत गतयो वा, यास्क ने ऐसा अर्थ किया है, नवग्वा का अर्थ क्या है, स्तुत्य आचरण वाले, नवगति वाले। माँ से पितृ यज्ञ पतिते नवा गति, नवा मनसो गतिर अभिलाष ईशाम, ये नवसु मासु सत्रा दुतिष्ठन ते नवग्वा। नौ महीने में सत्र से जो उठे इसलिए वो नवग्वा। अभिनव गमन युक्ता नूतनवत प्रीति जनिका, नई जैसे कोई चीज होती है प्रीति जनक होती है ना, तो ऐसे नवग्वा हैं। ऋग्वेद 1:33:6 मंत्र पर टिप्पणी देखनी चाहिए, 1:33:6। हमारे पितर जो यजनशील प्रशंसनीय आचरण वाले अर्थ कर दिया नवग्वा का अर्थ, और अथर्वाणों का अर्थ कर दिया स्थित प्रज्ञ, और भृगवा का अर्थ कर दिया परिपक्व ज्ञान के स्वामी। ये जो मंत्र था ना छठा, इसमें कई ऋषियों के नाम, अंगिरसो न पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवा सौम्यास, यजनशील अंगिरस का अर्थ कर दिया यजनशील, हमारे पितर स्तुत्य आचरण करने वाले नवग्वा, अथर्वाणा स्थित प्रज्ञ, भृगवा मानी परिपक्व ज्ञान वाले भृगु, सोम्यास मानी सोम के अधिकारी। तेसाम वयम सुमतो यज्ञानाम, हम उनकी यज्ञानाम उन पूज्यों की सुमति में हों। तेसाम वयम सुमतो यज्ञानाम अपि भद्रे सौमन से श्याम, और कल्याणकारिक सोमनस में हम सदा रहें, उनकी दया और कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रहे। भद्रे सोमन सौ श्याम, सोमन से श्याम भद्र सोमनस में रहें। अंगिरसो न पितरो न वग्वा अथर्वाणो भृगवा सौम्यास, ये गिना दिए और फिर बोले तेसाम वयम सुमतो यज्ञानाम, उन पूज्य लोगों के सुमति में हम रहें अभी भद्रे सोमन से श्याम। मंत्र तो बढ़िया ही। पूर्वे पितरों की खूब चर्चा आती है, प्रेही प्रेही पथि भी पूर्वे भी यत्रा न पूर्वे पितरा परेयु, पूर्वे पितरा इस मंत्र में ना, ये जो सूक्त है इसमें अंगिरा पितर पित्री अथर्व भृगु सोम और यम ये सब देवता बताए। इस मंत्र पर ये इन्होंने कहा एक कौन सा कह रहा था मैं, अंगिरसा एक यजनशील, अंगिरसा का अर्थ यजनशील, और नवग्वा पर 1:33:6 बहुत सारे इन्होंने ये दिखा दिया कि इस पर वहां मंत्र पर टिप्पणी देखिए, इस बात को समझने के लिए वहां टिप्पणी देखिए, एक नवग्वा 1:33:6 पर टिप्पणी देखिए, नवग्वा हाँ 1:33:6 इन्होंने टिप्पणी दी है, एक तैतीस छ यहाँ तो मिला नहीं, पर हाँ नवग्वा तो आता है। अयुयुत सन अवध्यस्य सेना नयात यंत क्षितयो नवग्वा, युद्ध करना चाहते हैं अयुयुत सन अनवध्यस्य सेनान अनिंदनीय की सेना के साथ, अयातयंत क्षितयो नवग्वा यत्नवान बनाती हैं इंद्र को प्रजाएं स्तुत्य आचरणों वाली। नवग्वा का अर्थ है स्तुत्य आचरणों वाली, स्तुत्य आचरण वाली ऐसा अर्थ कर दिया। अंगिरसो न पितरो नवग्वा इस समानाधिकरण देखा जाता है, अंगिरस नवग्वा इति उच्यन्ते, तेकिल तपस्यन्तो नवभिमासे सिद्धिं गता, तपस्या कर रहे थे तो नौ मास में उनको सिद्धि मिली। नवनीय गतय स्तोतव्य चरित्र यदवा अंगिरसाम सत्रमासीना मध्य नवभिमासी अवाप्त फला उत्थिता तेसाम नवग्वा इति संज्ञा, नव भी मासे गच्छन्ति इति नवग्वा। और यह अर्थ किया नवीन शिक्षा विद्या प्राप्ता प्रापयितारश्च, स्वामी दयानंद ने अर्थ कर दिया नवीन शिक्षा विद्या प्राप्त जो हैं वो नवग्वा हैं और दूसरों को देने वाले। और नवगतयो नवीन गतयो वा, ये भी एक अर्थ है नवग्वा का, नवगति वाले नवीन गति वाले। अगला शब्द पर आ जाते हैं अस्कृधोयु, अस्कृधायु अकृध्वायु, कृधु अल्प को कहते हैं, अस्कृधोयु दीर्घायु, अकृध्वायु कृधु ह्रस्व का वाचक है, अतः बड़े में से काटा हुआ होता है, कृधु जो है बड़े में से काटा हुआ होता है इसलिए छोटा होता है, कृति छेदने से कु बना करके कु प्रत्यय करके कृधु बना लिया। अस्कृधोयु दीर्घायु, अविनाशी को अस्कृधायु कह रहे हैं। अकृध्वायु कृधुति ह्रस्व नाम निकृतम भवति, बड़े में से काट करके यो अस्कृधोयु अजरा स्वर्वान, ये मंत्र है। कृधु मानी बड़े में से काट करके रख लेते हैं, कृधु कृति छेदने से कृधु बनाया। गुरु जी इन सभी प्रायः मंत्रों का देवता इंद्र ही है। सभी मंत्रों का देवता इंद्र है, और इंद्र क्या क्या हो सकता है ये हमें देखना है। इंद्र तो एक ही है, इंद्र तो बाकी तो इंद्र के नकल कर रहे हैं जो अलग अलग, असली इंद्र तो एक ही है, बाकी तो हम सब जी जी असली याज्ञिक भी वही है। जी सब परमात्मा के वाचक है, और परमात्मा के उन गुणों को धारण करने वाली जो सृष्टि में चीजें हैं उनको भी वो नाम दे दिया है। जी जी छः बाईस वहीं के आगे ही था, साथ के साथ ही पढ़ लेते थे। 6:22 6:22 तम ई महे इंद्र, तम आ गया, तम जो है पहले में भी तम है, अच्छा वही तो था हमने पढ़ा था ना, तम उना पूर्वे पितरो नवग्वा, इससे अगला ही तो मंत्र है। तम इमहे, उस इंद्र की बात चल रही है, हम इंद्र से मांगते हैं, तम इमहे इंद्रम अस्य राया उसके धन को, पुरु वीरस्य नृवता पुरुक्षो बहुत वीरों वाले, बहुत जो पुरु वीरस्य नृवता मनुष्यों वाला और बहुत अन्न वाला जो है ना, अस्य पुरु वीरस्य नृवता पुरुक्षो राया, ऐसा अन्वय हो जाएगा, जो पुरु वीर है बहुत वीरों वाला है उसका जो, और नृवता है मनुष्यों वाला है, प्रशंसनीय मनुष्यों वाला है, पुरुष बहुत अन्न वाला है, क्षा पुरु और क्षा जो है अन्न के लिए आता है ना, पुरुक्षु क्षु नाम अन्न का होगा, पुरुक्षु का फिर षष्ठी में पुरुक्षो बन गया। बहुत एक्षु अन्न जिसका, अन्न का वाचक होना चाहिए, यश का भी वाचक है, यश नाम में भी पड़ा होगा, यश नाम भी है क्या? पुरुक्षु का अर्थ स्वामी दयानंद ने किया बहु ध्यान युक्तस्य। आत्मा का तो अन्न जो है ध्यान ही है, ऐसे मान लिया शायद। बहुब्री समास करेंगे ना, बहुब्री में सारे लिंग आ जाते हैं। पुरुवीरस्य नृवता पुरुक्षो रायः तमी महे इंद्रम, उस इंद्र की हम इंद्र से ये वो करते हैं, मांगते हैं, याचना करते हैं, और फिर उस इंद्र के बारे में कह रहे हैं यो अस्कृत होयु, जो कभी भी वो नहीं है, अस्कृत होयु है, जो लोग बहुत लंबा वो है, क्षीण न होने वाला, अजरा है, स्वर्वान है, सुखों को देने वाला है, स्वर्वान है, तमा भरा हरिवो मादयध्व, हे अश्रु वाले उनको इस ओर ले आ आनंदित करने के लिए, मादयध्यी मादयध्यी आनंद देने के लिए, तम आभर आभर मानी आहर, उसको इधर ले आ, उसको इधर ले आ। अस्कृधेयु का स्वामी दयानंद ने अर्थ किया अपरिछिन्न, जो अपरिछिन्न है, कहां पर है नस्कृधि, तो नह कृधि है, अस्कृधेयु तो वो उसको अस्कृत होयु अपरिछिन्न स्वामी दयानंद ने अर्थ किया, और इन्होंने यास्काचार्य ने कर दिया है जो जो ह्रस्व नहीं है, मतलब सीमा सीमित नहीं है। तमी महे इंद्रम, उसको यहां ले आते हैं। अभी देर है थोड़ा सा, फिर ले लेंगे। निसृंभा, निसृंभा का अर्थ है निसृथ्य हारिणा, निसृथ्य हारी, निर्गतम स्वथ्यम शैथिलम यस्मात, निसृथ्य गमन होता है, तेन हरती निसृथ्य हारी, शिथिलता रहित गति से, अविश्रांत गति से ले जाने वाला, इसी को निसृंभ कहा है। निसृथ्य हारी को पूषा देवता है, ते निसृंभा अजास, अजा मानी गतिशील, ते अविश्रांत गति से रसहारी, ते वे निसृंभा अविश्रांत गति से रसहारिणी, और अजास क्षिप्त तथा प्रतिक्षिप्त होने वाली सूर्य किरणें, जनस्त्रियम देवम पूषणम, प्राणियों के आश्रय या शोभायमान, प्रकाशक या पोषक सूर्य को पूषा सूर्य के लिए आता है। जनस्त्रियम प्राणियों का आश्रयभूत, जनों को आश्रय देने वाला, मनुष्यों को आश्रय देने वाला जो देव है, प्रकाशक पूषा पोषक सूर्य को रथे बिभ्रत आवहंतु, द्युलोक रूपी रथ में धारण करती हुई सर्वत्र पहुंचा रही है। रथे बिभ्रत आवहंतु, द्युलोक रूपी रथ में धारण करती हुई सब जगह पहुंचा रही है। किसको पहुंचा रही है? पूषा को। ते वे कौन? अविश्रांत गति से रस हारिणी, और सूर्य अजासे गतिशील जो सूर्य किरणें हैं, वो जनस्त्रियम देवम पूषणम, प्राणियों के आश्रयभूत शोभायमान प्रकाशक सूर्य को रथे बिभ्रता आवहंतु, द्युलोक रूपी रथ में धारण करती हुई सब जगह पहुंचा रही है। रथे बिभ्रता आजास पूषणम रथे निशिंभास्ते जनस्त्रियम, आजास पदच्छेद आवहंतु, आ अजास, आ जो है आगे वहंतु के साथ जाकर जुड़ जाएगा, बहुत दूर भी जाकर के जुड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आ शुरू में ही आ गया, लेकिन वहंतु के साथ जाकर के आ वहंतु अर्थ बना रहा है। आ वहंतु अजा गतिशील सूर्य की किरणें, पूषणम रथे निश्रित्य कार्य हारिणा, ते जनस्त्रियम जातस्त्रियम, जनस्त्रियम का अर्थ कर दिया जातस्त्रियम, शोभायमान जात स्त्रियम प्राणियों के आश्रय शोभायमान ब्रीबदुक्थम ब्रीबदुक्थो महदुक्था ब्रीबद शब्द महत अर्थ में है अति प्रशस्त को ब्रीबदुक्थ कहते हैं वक्तव्यम अस्मय उक्तम इति इसके लिए प्रशंसा कहनी चाहिए वक्तव्यम अस्मय उक्तम स्तुति कहनी चाहिए इसके लिए उसको ब्रीबदुक्थ कहते हैं बृहद है उक्त जिसका वो ब्रीबदुक्त महदुक्थ है ब्रीबदुक्थो महदुक्त वक्तव्यम अस्मय उक्तम ये तो नपुंसकलिंग बना रखा है जी बृहदुक्त बहुत बड़ी प्रशंसा हाँ जिसकी प्रशंसा कथनीय हो वो बृहदुक्त होता है परमात्मा परक अर्थ किया है मंत्र का बृहदुक्तम हवामहे श्री प्रकार स्नमूतये साधुं प्रिण्वन्तम अवसे जो आचार्य अवैदेव की पुस्तक है ना उसमें भी है ये मंत्र ब्रीवदुक्थम हवामहे हम अति प्रशस्त ब्रीवदुक्थम हम अति प्रशस्त श्री प्रकरस्नम श्री प्रकरस्नम परोपकार के लिए सर्पित बुझाऊं वाले करस्ना श्रीप्र फैली हुई बुझाएं जिसकी ऐसा जो ब्रीबदुक्त है अपनी रक्षा के लिए हम हवा में ही पुकारते हैं जिसकी बुझाएं फैली हुई रक्षा के लिए हैं हैं ये सब परमात्मा का मनुष्यों की तरह वर्णन पर्सोनिफाई कर दिया ब्रीबदुक्थम हवामहे श्रीप्रकरस्नमूतये करस्ना जो है बाहु के लिए आया तो श्रीप्र फैली हुई बुझाऊं वाले उस इंद्र को हम पुकारते हैं साधुं कृण्वन्तम अवसे साधु कर्म के कर्ता अवसे रक्षा के लिए पुकारते हैं वृद्धि के लिए पुकारते हैं अवसे का अर्थ रक्षा के लिए वृद्धि के लिए अच्छा करने वाले साधु कर्ण इन्होंने विद्वान के ऊपर ले गए साधु कर्म के कर्ता विद्वान को रक्षण और ज्ञान के लिए ग्रहण करते हैं इन्होंने तो विद्वान के ऊपर ले गए ये इंद्र रिदुदर रिदुदर सोम मृदुदरो मृदुदरेशु इति वा ये जो भोजन है ना जो हम करते हैं वो जैसे मूंग की दाल जैसे ऐसी ऐसी जो चीजें हैं ना पेट में जो मृदु होती हैं उनको अच्छा बता रहे हैं उरद की दाल मृदु नहीं होती है और जो अरबी होती है वो मृदु नहीं होती है हाँ उसमें तो हो जाएगा पर पेट में पचाने के लिए जो मृदु रिदुदर है सोमो मृदुदरो ये सोम जो है रिदुदर है मृदुदरेशु इति वा मृदु से क्या तात्पर्य गुरु जी यहाँ पर पकने पचने में जो सरल हो बढ़िया हो सुपाच्य जिसको कहते हैं खिचड़ी आदि जैसे मृदुदरा में मृदु है उदर मृदुदरेशु इति वा मृदु है उदर जिनका ऋतु उदर से अंत शुशिरत्वाद अंत से वो अंदर छिद्र वाली होती है छिद्र वाली ऐसा लिखा है अंत शुशिर हाँ मंत्र देखते हैं एक बार और एक और ये भी लिखा है गुरुजी मृदुर व उदरे अस्ति सोम के बारे में बता रहे हैं ऋदुदरेण सख्या सचेय, हरण और भरण गुण वाला परमेश्वर हरियस्व, हरियस्व संबोधन है, हाँ इंद्र आ गया, हरियस्व हरि है, अश्व हरि अश्व वाला, हरि है अश्व जिसके, हरण भरण गुण वाला परमेश्वर सख्या ऋदुदरेण सचेमा, ये तृतीय विभक्ति है, ऋदुदरेण सख्या, मैं मिश्र रूप दुग्ध आदि हल्के सात्विक भोजन से युक्त हूं, सचेय सख्या मित्र रूप, मित्र रूप जो दुग्ध आदि हल्के पदार्थ है ना उनके साथ युक्त हूं, या पीता मानर ऋषित, जो पिया या खाया हुआ मुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, यह पीता पिया हुआ मानर ऋषित, अच्छा जी का आयुर्वेद की बात आ रही, अस्मे या अयम सोमा निधाई, और हमारे में जो ये सात्विक भोजन निहित किया जाता है, अस्मे हम में जो अयम सोमा निधाई तस्मी प्रतिरम आयु इंद्रम एमी, उससे दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए मैं अन्नदाता प्रभु से मांग करता हूँ, इंद्रम एमी तस्मयी प्रतिरम आयु, प्रतिरम आयु का अर्थ है दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए, बड़ी हुई आयु को इंद्रम एमी, इंद्र से प्रार्थना करता हूँ, तस्मयी पंचमर्थ में चतुर्थी बता रहे हैं, तस्मयी का अर्थ है तस्मात, उस परमेश्वर से, पाली में पंचम्यन तस्मा ही बनता है, ये दिखाया ऋदुपे पुलुकामा, ऋदुपे इति उपरिष्टाद् व्याख्यास्यामा, ऋदुपे की व्याख्या आगे करेंगे तो वहां पढ़ लेंगे, पृष्ठ 452 पर करेंगे, और पुलुकामा पुरुकामा बहुत कामनाओं वाला होता है मनुष्य, ये मनुष्य की बहुत सारी कामनाएं होती हैं, जीव जो है बहुत सारे कामनाओं वाला होता है, है जी, ऋदु दरेण में क्या बताया, हाँ शेप में मृदु, ऐसे किया है गुरुजी, एक और इन्होंने मृदु उदरम यस्य, मृदु उदर है जिनका, मृदुर वामन विरोचन योर अकर्ता उदरे अस्तु इत्येवम् य आशास्यते यजमानैः स मृदुदरः तेन मृदुदरेण सोमेन, और ऋदु पे पुलुकामा हो गया, पुलुकामो मर्त्यः, ये मंत्र है पुलुकामो मर्त्यः, कहाँ का मंत्र है ये, पीछे आ गया एक बार, 312, अच्छा इमं नु सोमं अंतितो हृत् ऋत्सु पीतम उपब्रुवे यत् सीमागश्चक्रिमा तत्सु मृळतु पुलुकामो हि मर्त्या, इमं अंतितः सोमं, मैं इस पास रखे हुए औषधि सार को ऋत्सु पीतम जो जी भर के पीकर उपब्रुवे कहता हूँ, यत् सीम आगह अक्रिमा, जो मैंने दोष उत्पन्न किया है तत् सुमृढ़तु, उसको ये औषधि दूर करके कल्याण करे, पुलु कामो, क्योंकि हम स्त्री पुरुष बहुत कामना वाले हैं, कामी बन गए, ये मंत्र, ये तो कई सारे मंत्र हैं इसमें, अच्छा नद ऋषि नदो भवति नदते स्तुति कर्मणा, ये अगस्त वाले मंत्र है ना ये सारे, इमं नु सोमं अंतितो ऋत्सु पीतम उपब्रुवे, ऋत्सु पीतम, ऋत्सु पीतम का मुहावरा जैसा अर्थ है ना, जी भर के पीकर ओस दिशार को, इमं नु अंतित सोमम उपब्रुवे कहता हूँ, यत् सीम आग अक्रिणमा, यत् सीम आगश चक्रिमा, आगमानि पाप किया तन सुमृळतु पुलु कामा मर्त्या, ये कहां चला गया उठ करके, बहुत देर हो गई, एक घंटा हो गया इसको, हैं उठ करके बुला कर लाओ, सह सो गया। अच्छा जी, कक्षा में व्यस्त करते रहते हैं, मैं देखता हूँ कई बार उठ करके चले जाते हैं। नहीं वो तो शिक्षा तो यही है कि आदमी जब किसी चीज को महसूस करता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, तो यही सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं से तो प्रक्रिया शुरू होती है ना, सुधार की प्रक्रिया ही वहीं से शुरू होती है कि स्वीकार कर रहा हूं ये गलत हो रहा है। असिन्वती असिन्वती असंखादंत्यो असिन्वती वप्सति भूरी अत्ता इत्यपि निगमो भवति। असिन्वती का अर्थ किया असंखादंत्यो, न चबाते हुए। स्वादिगण में सिंह धातु बंधन अर्थ में है, परंतु यहाँ संखादन चबाने अर्थ में है। असिन्वती का अर्थ हो गया सिंह, सिंह बंधने ऐसे कर दिया, सिंह नु स्नु सत्री अत गीप और ये हुस्नोसार धातु के एणादेश कर दिया सिन्वती और असिन्वती। असिन्वती असंखादंत्यो न चबाते हुए, संखादन अर्थ में चबाने अर्थ में कर दिया धातु को। अपश्यम अस्य महतो महित्वम अमर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु नाना हनु विव्रते संभरेते असिन्वती भप्सति भूरियत्तः। अग्नि देवता वाला मंत्र है, मर्त्यासु विक्षु अमर्त्यस्य महता अस्य, वध्य मनुष्यों में अवध्य, मर्त्यासु विक्षु, विक्षु कहते हैं मनुष्य, वध्य मनुष्यों में जो अवध्य है, अमर्त्यस्य महता अस्य, सबसे बड़े बच्चे के महित्वम अपश्यम, महत्व को मैं समझता हूं। मर्त्यासु विक्षु अमर्त्यस्य महता, इस अमर्त्य महान के महित्व महिमा को मैं समझता हूं। विभ्रते नानानु, बचपन में ही सृष्टि कर्ता की ओर से धारण किए हुए इसके दोनों जबड़े, नाना हनु दोनों जबड़े, नाना हनु ऊपर नीचे वाले जबड़े, संभरे थे दुग्ध का आहरण करते हैं। असिन्वती भप्सती भूरियत्ता, बिना चबा कर खाते हुए प्रभु दुग्ध का पान करते हैं। इस मंत्र में दुग्ध पाई बच्चे का वर्णन करते हुए बताया कि ये सर्वथा अवध्य है, इसे किसी तरह का दंड नहीं देना चाहिए, बच्चे का महत्व विशेष है क्योंकि ये इतना कोमल हृदय है, इसे शिक्षण द्वारा जैसा चाहे बना सकते हैं। इस मंत्रार्थ की पुष्टि के लिए प्रकरणगत प्रमातु प्रतरम मंत्र की व्याख्या भी देखिए। बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, ऐसे दिखा दिया। दुग्ध पाई बच्चे का वर्णन करते हुए बतलाया है, पहला है मर्त्यासु विक्षु अमर्त्यस्य महता अस्य, वध्य मनुष्यों में अवध्य और सबसे बड़े बच्चे के, क्या कर दिया है, सबसे बड़ा बच्चा, महित्वम अपश्यम, इसके महित्व, उसके महत्व को मैं समझता हूँ। विभ्रते नाना हनु संभरेते, ये जो है दुग्ध आहरण करते हैं, असन्वती बप्सती, बिना चबाकर खाते हुए प्रभु दुग्ध का भूरियत्ता ये पान करते हैं। कपना कंपना क्रिमयो भवंती, ये जो कपन का अर्थ है कंपन, कृमि गतिशील होते हैं, कृमि मोषथा वृक्षम कपने वेदसा, ये निगम है। अभ्राज शर्धो मरुतो यदर्णसम मोषथा वृक्षम कपने वेदसा, अधस्मानो वरमतिम सजोषसः चक्षुरिव यंतम अनु नेशथा सुगम। मरुद देवता वाला मंत्र है, हे विद्वान मनुष्य। गुरु जी पूर्व मंत्र में ये, हाँ जी, ये बात नहीं समझ में, इसमें जो लिखा है सबसे बड़े बच्चे के महत्व को, ये इतना तो टुकड़ा कुछ समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ दिया मैंने। अच्छा। सबसे बड़े बच्चे की बात क्यों कही? हाँ। दस सात में वो एक, दस सात में वो चलो इसको, ये तो बच्चे फर्क नहीं किया, इन्होंने अर्थ कर दिया अपश्यम अस्य महतो महित्व अमर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु, इसका अर्थ कर दिया अपश्यम मानी मैं देखता हूं इसकी महान की महिमा को, महतो महित्व इस महान की महिमा को मैं देखता हूं, अमर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु अमरण धर्मा की विक्षु मरण धर्माओं में प्रजाओं में जो अमरण धर्मा की जो मरण धर्मा प्रजाएं हैं उन प्रजाओं में इस महान की महिमा को देखता हूं, अर्थात इन ये मरण धर्मा जो प्रजाएं इनमें जो अमरण धर्मा का जो वास है ना उसकी महिमा को मैं देखता हूं, अमरण धर्मा की मरण धर्माओं में प्रजाओं में देखता हूं, मैं उपासक उस महान अमरण धर्मा वैश्वानर अग्नि प्राणियों में अग्नि रूप में वर्तमान परमेश्वर की महिमा को मरण धर्मा प्रजाओं में सम्यक अनुभव करता हूं, नाना हनु विभ्रते संभरेते अलग अलग जबड़े खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं, असिनवती बपसती भूरियता तृप्त न होते हुए खाते ही जाते हैं बहुत खा जाते हैं, परमेश्वर की महिमा को बता रहे हैं, धरती और आकाश इसके मानो अलग अलग दो जबड़े बड़े बड़े जबड़े हैं जो खाते समय खुलते रहते हैं बंद होते रहते हैं, ये तृप्त न होते हुए बस खाते ही जाते हैं, बपसती भूरियता बहुत खाते ही रहते हैं, सभी प्राणी इनका ग्रास बनते रहते हैं, इस तथ्य को संत कबीर ने इस प्रकार का दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय, नाना हनु विभ्रते संभरेते द्यावा पृथ्वी जो है ना इसके दो जबड़े हैं अलग अलग जबड़े खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं, संभरेते विभ्रते विभ्रते विभ्रते है विभ्रते नहीं दिया वी दिया है विभ्रते और संभरेते संभरेते का अर्थ कर दिया बंद हो जाते हैं, विभ्रते का अर्थ कर दिया खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, असिनवती तृप्त न होते हुए खाते ही जाते हैं, बपसती का अर्थ है खाते ही जाते हैं, भूरियत्ता बहुत खा जाते हैं, हाँ ये अपने वाला अर्थ नहीं घटा, असिनवती का अर्थ क्या किया हमने, इन्होंने खाते ही जाते हैं, न खाते हुए स्त्रीलिंग में न चबाते हुए न खाते हुए द्विवचन में दिया है न खाते हुए, दो हैं ये जबड़े नाना हनु विभ्रते संरभेते असन्विति न खाते हुए दो जबड़े हैं ये, हनु हनु नाना हनु विभ्रते संरभेते तो नपुंसक लिंग है पुलिंग है, फिर ये विसर्ग हनु हनु अच्छा अच्छा हाँ द्विवचन का है, नहीं नहीं असिनवती तो फिर वो कर दिया कुछ क्या कर दिया, हाँ मैंने तो गीत से बताया असन खादंते द्विवचन में तो दिया है, देखो इसकी रचना कैसे की असिनवती असिनवती असिनवती की रचना तो ऐसे दी है अपश्यम अमर्त्यस्य अमरण धर्मिणा वैश्वानर रूपेण वर्तमानस्य मर्त्यासु विक्षु हनन सामर्थ्ये संरवेदे असंखादन्त्यौ सीय बंधने भक्षणार्थ लटके स्थान में क्षत्रिय स्नो गीसी दिखाए उन्होंने तो शायण स्तोतारम इति शेषयति ततश्च बप्सति भक्षयन्तो भूरि प्रभूतम काष्ठम अरण्यो वर्तमानम अत्त भक्षयथ। बस वर्षण दीप्त्यो धातु का बप्सति रूप है, गीप से ही दिखा, गीत से ही दिखाया है। क्या ब्रह्मणि जी ने कहा क्षत्रि प्रत्यांत स्त्रीलिंग प्रयोग प्रथम द्विवचने नय पूर्वक न खादंत्य। जी तो हनु जो है असंखादंत्यो है, दीर्घा जसी वा छंदसी इति पुरुषवर्ण दीर्घ, दीर्घा जसी इति वा छंदसी पुरुष असंचूर्णयंत्यो एवं बप्सति भक्षयंतो भूरि प्रभूतम हविर्जातम अत्त भक्षयता। हनु जो हनु है, हनन समर्थे सिप्रे ज्वाले नाना भावे नवस्थिते विभ्रते विविधम इव भृते सत्यो संभरेते एकत्र हरेते हवींसी। ये बात ये चल रही थी कि असिनवती बप्सति ये स्त्रीलिंग के हैं तो हनु के साथ जुड़ रहे हैं, ये तो हनु के साथ कैसे जोड़ दिए। असिनवती बप्सति हनु द्विवचन में क्या है, असंग खादंत्यो न खाते हुए, हनु के साथ संबंधित कर रखे है ना। हनु शब्द है है तो हनु के साथ ही जोड़, तो इन्होंने इसके साथ ही रखा है। असिनवती बप्सति हनु जो न खाते हुए न चबाते हुए, और बप्सति मानी खाते हुए, पहले वाला तो न खाते हुए और दूसरे वाला खाते हुए, दोनों को, दोनों को हनु कहते हैं ना, दो हनु है। द्विवचन से कह रहे हैं तो कह देंगे साथ से, साथ में कह देंगे। हाँ वो जी जी वो अर्थ कर देते हैं अलग। हाँ जी कपना का अर्थ देख लो एक बार, मरुता सर्धा भ्राजी, हे विद्वान मनुष्य तुम्हारा उत्साह प्रदीप्त तो हो रहा है। मरुत मरुतगण जो है जो इंद्र की सैन्य गण है ना, इंद्र के जो गण है उनको मरुदगण कहते हैं। जैसे शरीर में जो प्राण शक्तियां काम कर रही हैं वो मरुदगण है, और अधिदेव में इंद्र के साथ जो लगी हुई जो शक्तियां जो मेघ आदि की रचना करती हैं वो मरुदगण है। और यहाँ प्राण शक्तियां मरुतः शर्ध है, और परमात्मा के जो इस सृष्टि में मरुदगण वो होंगे जो उसके व्यापक रूप से सृष्टि में जो काम करने वाली शक्तियां हैं। हे विद्वान मनुष्यो तुम्हारा उत्साह प्रदीप्त हो रहा है, यत वेद सा कपना वृक्षम, जो कि तुम बीनने वाले छोटे छोटे कृमि, वेद सा बीनने वाले छोटे छोटे कृमि सनई सनई वृक्षों के पत्तों और शालाओं को हर लेते हैं। वेदस जैसे होते हैं छोटे छोटे कृमि, जैसे बींधने वाले वेदसा कपना माने छोटे छोटे कृमि, वृक्षमिव वृक्ष को जैसे खत्म कर देते हैं, कृमि जो है वृक्ष को खा जाते हैं ना। अरणसम मोशत है एवं शब्द सागर वेद को धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हो तुम भी, अरणसम सागर को मोशत है ग्रहण कर लेते हो, और इस प्रकार वेदाध्यन के बाद सजोससा सबके साथ मित्रता का बर्ताव करते हुए न यंतम अरमतिम, विद्या के लिए प्राप्त हुए हमारे उद्योगी पुत्रों को चक्षु सुगम अनुनेशत है, चक्षु की तरह सुमार्ग दर्शक ज्ञान नेत्र प्राप्त कराओ। चक्षु सुगम अनुनेशत है, चक्षु की तरह सुमार्ग दर्शक ज्ञान नेत्र प्राप्त कराओ। महोअर्णा सरस्वती मंत्र में भी अर्णा जो है वेदवाणी के लिए आता है। तो अभी तो विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। मैं यहाँ बैठता हूँ।